naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No Marian, choinka jest, Światełka świecą, potrawy gotowe, prezenty. Marian, gdzie są prezenty? Mamy prezenty, zapomniałem, Barbara, nie zdążymy. Spokojnie, zdążycie, bo dzisiaj sklepy Media Expert specjalnie dla Was są czynne aż do 21:00. Setki pomysłów na świąteczne prezenty w super niskich cenach. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 23 grudnia, minęła 22. Anna Kowalik-Blankat i zapraszam na serwis Trójki. Dużo deszczu na południu kraju. Synoptycy mówią o zagrożeniu hydrologicznym w Małopolsce i na Podkarpaciu. Jan Śpiewak złożył wniosek o ułaskawienie. Prezydent mówi, że prośba zostanie rozpatrzona w normalnym trybie. W serwisie też pożegnanie Nestora włoskiej Polonii. Stanisław August Morawski zmarł w Rzymie w wieku 97 lat. Ostrzeżenia drugiego stopnia o zagrożeniu hydrologicznym dla województw małopolskiego oraz podkarpackiego wydał wieczorem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na Podkarpaciu ostrzeżenie dotyczy Wisłoki i jej dorzeczy, a także Sanu i mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły. Natomiast w Małopolsce dorzeczy Skawy, Raby, Dunajca oraz Ropy. Ostrzeżenie wydano w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu w tych dwóch województwach. My w serwisie pytamy, gdzie jest szansa na białe święta? Małgorzata Tomczuk, synoptyk z IMGW, mówiła w Trójce, że śnieg będzie padać na południu Polski. Na południu województwa śląskiego i małopolskiego. Śniegu tam przybywa, na razie jest to mokry śnieg, pada przy temperaturach takich około zera, ale jeszcze lekko dodatnich i będzie padał. I spodziewamy się, że napłynie też chłodniejsze powietrze, więc temperatura z lekko dodatniej zmieni się na lekko ujemną. Będą kilkustopniowe mrozy. W pozostałych rejonach kraju deszcz. W Boże Narodzenie lepiej nie rozstawać się z parasolem. Parasol na pewno dzisiaj, jutro, dzień wigilijny, pierwsze dwa dni świąt też z deszczem. Po świętach deszczu nie powinno być dużo i nawet możliwe, że będzie padał bardziej śnieg niż deszcz. Będą chłodniejsze dni, ale to będzie taka huśtawka, bo niewykluczone, że po niedzieli znowu nadejdą cieplejsze dni, czyli na koniec roku się ociepli. Przy intensywnym śniegu i deszczu na pewno przydadzą się odblaski. Dzięki nim pieszy jest widoczny z odległości 150 metrów, a bez nich tylko z 30. Świętokrzyska Policja razem z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Kielcach rozpoczęła akcję mającą zachęcić mieszkańców regionu do noszenia elementów odblaskowych także w miejscach, gdzie nie jest to obowiązkowe. Kielecki WORD przygotował plakaty w ramach akcji Wybierz swój zestaw. Na banerach znalazły się światła, odblaski i znicze. Tym bardziej w takiej porze jak teraz. Mamy deszcz, mamy mgłę, mamy szybciej zmierzch, więc ten pieszy jest słabiej widoczny. Dużo jednak widać przy drogach ludzi chodzących bez odblasków. Przypomnijmy, że za brak elementów odblaskowych w terenie niezabudowanym po zmierzchu grozi mandat do 100 zł. Jan Śpiewak złożył do Kancelarii Prezydenta wniosek o ułaskawienie. Prośba zostanie rozpatrzona w normalnym trybie, tak jak wszystkie inne tego typu wnioski, mówi prezydent Andrzej Duda. Zobaczę wniosek, będę się nad tym pochylał, na spokojnie. Będzie rozpatrzony, tak jak rozpatrujemy inne wnioski ułaskawieniowe, według tych samych procedur, które są w tym wypadku do wyboru dla prezydenta. To zawsze jest decyzja prezydenta, którą procedurę w danym przypadku wybierze. W połowie grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie uznał aktywistę za winnego w procesie o zniesławienie, które wytoczyła mu mecenas Bogumiła Górnikowska. Sąd uznał wypowiedzi Jana Śpiewaka dotyczące sposobu, w jaki mecenas wykonywała funkcję kuratora oraz jej roli w aferze reprywatyzacyjnej za pomówienie. Sąd wymierzył mu 5 000 zł grzywny i nawiązkę w wysokości 10 000 zł. Nie żyje Nestor włoskiej Polonii, Stanisław August Morawski. Zmarł w Rzymie w wieku 97 lat. Był jednym z założycieli Związku Polaków we Włoszech. Stanisław August Morawski czynnie uczestniczył w najważniejszych inicjatywach polonijnych. Był prezesem Fundacji Rzymskiej imienia hrabiny Janiny Zofii Umiastowskiej. W 2010 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Polska ambasada w Rzymie napisała na jednym z portali społecznościowych: Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Stanisława Augusta Morawskiego, wielkiego rodaka i przyjaciela, zasłużonego przedstawiciela Polonii włoskiej. Pamięć o nim pozostanie na zawsze w naszych sercach. Mimo podeszłego wieku, niemal do ostatnich dni pojawiał się na spotkaniach w ambasadach Rzeczypospolitej przy państwie włoskim i przy Watykanie. Brał udział w imprezach organizowanych przez Instytut Polski w Rzymie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach teraz 1 stopień w Zakopanem, 6 w Szczecinie, Warszawie i Olsztynie i 7 we Wrocławiu. W nocy od 2 do 5 stopni chłodniej w górach, w dolinach karpackich temperatura spadnie do minus 2. Dużo deszczu w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Na południu Małopolski, Śląska spadnie śnieg. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. No, dosyć, chłopcy. Przestańcie się rozrzewniać. Przygotowałem dla was niespodziankę wigilijną. Byliśmy grzeczni, a więc raz jeszcze. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Kronczewski. Jan Brzechwa. Akademia pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, tuż po południu. Zapraszamy. Barbara Marcinik i Michał Margański. Autopromocja. Maniak po ciemku. Witam Państwa, popularny disc jockey Wojciech Mann w audycji, która jak zwykle poświęcona jest muzyce, którą lubię i którą lubią maniacy po ciemku. Pierwszy utwór i już wiemy, o czym mówimy. Thank you. Słuchałem tej płyty już wielokrotnie i ciągle mi się podoba. Podoba mi się i dlatego, że lubię Genevę Magnes i podoba mi się dlatego, że zawsze lubiłem kompozycję Fogertiego. I to z czasów Creedence Clearwater Revival i z późniejszych. No i tutaj się spotkali te kompozycje i talent Genevy Magnes na płycie o takim samym tytule jak ten utwór Change in the Weather. A skoro słucham i mi się ciągle podoba, to doszedłem do wniosku, że przynajmniej sporej części ze słuchaczy też się powinno podobać. A skoro do takiego wniosku doszedłem, to oto moja oferta. Jeszcze dwa razy Genevę Magnes i dwa utwory. Najpierw Déjà Vu, All Over Again, a potem 110 in the Shade. Did you hear him talking about it on the radio? Did you try to read the writing on the wall? To that voice inside you say, I've heard this all before. It's like deja vu all over again. I hear the voices rising, started with a whisper like it did before. Day by day, we count the dead and dying, ship the bodies home while the networks all keep score. Did you talking about it on the radio? Did you try to read the writing on the wall? Did that voice inside you say, I've heard this all before? It's like deja vu all over. I see the old ghost rising, stumbling across Big Muddy, where the light gets dim. Day after day, another mama's crying. She's lost her precious child to a war that has no end. On the radio, did your eyes believe the writing on the wall? Did that voice inside you say, I've heard this all before? It's like deja vu all over again. Just like deja vu all over again. Oh no. beating down so hard. Sweat rolling off of the shovel, digging in the devil's boneyard. Sure like a cool drink of water, soft rag to soothe my face. Sure like somebody to talk to in this place. It's 110, 110 in the shade. 110 in the shade. Going way down. Papa, won't you carry me? Handle so hot I can't stand it. Might shrivel up and blow away. Noonday sun make you crazy, least that's what the old man say. Bottom land hard as a gravestone, couldn't cut it with an axe. Gonna lay me down right here, that's a fact. It's 110, 110 in the shade. 110 in the shade. Going way, way down. Papa, won't you carry me? 110, 110 in the shade. About leaving, Lord, I guess I never will. Heartache down in the city, bright lights scare me anyways. I sure like somebody to talk to in this place. It's 110. Był tutaj nastrój takiego upalnego południa. Mówiąc południa, nie mam na myśli zegara, tylko południa Stanów. A może i to było w południe. W każdym razie Geneva Magnet zrobiła klimat, a teraz ten klimat podtrzymamy utworem, który, jak podejrzewam, Państwo znają, tylko zastanawiam się, czy w tym wykonaniu. your door. Woke up this morning, head in Statesboro blue. Woke up this morning, head in Statesboro blue. Statesboro Blues. Oczywiście wytrawnym miłośnikom tej muzyki od razu na myśl przychodzi grupa Allman Brothers Band. A tymczasem to wykonanie, i tu też nie mam wątpliwości, że część naszych słuchaczy już tę płytę zna. To jest coś, co się nazywa Big Band Brothers. I krótko mówiąc, jest to grupa orkiestrantów, którzy kochają taki repertuar. Dodatkowo zaprosili tu i ówdzie wokalistów i nagrali płytę z wybranymi utworami z repertuaru The Allman Brothers. Brzmi to świetnie. Jeśli ktoś z Państwa ma dobry sprzęt, dobre głośniki i dobrych sąsiadów, to proszę to podkręcić, bo aż miło się słucha. W tym Statesboro Blues gościem był Mark Broussard, a teraz jeszcze dwa tytuły. Najpierw It's Not My Cross to Bear, a potem jeszcze instrumentalna wersja Hot Lanta. Allman Brothers w wersji z trąbami i ze wszystkim innym naprawdę brzmi doskonale. Thank you.

We'll be right back. big bandowe wersje wybranych utworów z repertuaru The Allman Brothers Band. Ja tam słucham i słucham. Ja nie wiem, w ogóle jakiś dzisiaj jestem zachwycony repertuarem, który przygotowałem, ale myślę, że jakoś to nie jest, nazwijmy to, próba napędzenia słuchaczy do tej audycji. No tylko wyrażam swoją opinię, a staram się być zawsze szczery oraz, o czym być może słuchacze maniaka wiedzą, próbuję w ogóle nie przynosić nagrań, które mi się nie podobają, no więc praktycznie mój zachwyt jest permanentny. No teraz mogę wyrazić lekką wątpliwość, czy uwielbiam tego artystę, gdyż zbyt mało go znam. To jest wycieczka do Kanady, a brzmi tak. No i w tej Kanadzie spotkaliśmy kogoś, kto nazywa się Wolf Mail. W normalnych warunkach, gdybym nie śledził różnych linków i różnych powiązań w internecie, to być może bym przeoczył fakt, że Wolf Mail był w Polsce, no ale teraz bogatszy o tę wiedzę, zastanawiam się, kto z Państwa widział i słyszał go na żywo. Gitarzysta, blues rockowiec, płyta z 2002 roku, zatytułowana Solid Ground. No i myślę, że to jest dobre zakończenie, chociaż może nie tej miary, nie tej rangi, co Geneva Magnus bądź panowie grający big bandowo Allman Brothers. No ale w ogóle z tą Kanadą jest taki mały problem, że Amerykanie najbardziej lubią swoich. Kanadyjczyk, który się przebije w Stanach, to już jest wydarzenie i wtedy dopiero bardziej otwierają mu się drzwi na cały świat. A Wolf Mail robi swoje, robi dobrze i dlatego jego dźwiękami żegnam Państwa w dzisiejszym wydaniu Maniaka po ciemku. sliding from under your feet. There's no one else around to smile. I'll give away some sympathy. Your eyes are wide open, but you can't see a thing. Hold on to it, baby. Hold on to it, baby. Ooh, ooh, ooh. Hold on to it, baby. Hold on to it, baby. The world that you gotta be living in. Cause you know what's up there right now is just illusion and confusion.